นักเลงในการปฏิบัติธรรมต้องเอาละเอียดหน่อยไล่ลงไปในผัสสะสมุทัยาผัสสะนี่เป็นตัวที่ตั้งของตัณหาพอใจก็เกิดกามตัณหาไม่พอใจก็เกิดวิภวะตัณหาขึ้นมาก็เป็นตัณหาเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติไปเพราะนั้นเวลากินอาหารเคี้ยวแซ่บกายสุภาพเกินไว้หลายอย่างคำอื่นบ่ท่านคำเนี่ยมันล่อเคี้ยวอย่างกวบกืนผมเลยเกือกคำนี้ยืนใจเราบ่ต้องเฝ้าอยู่ในบาทเฮานี่ล่ะไผบ่มาหยาดกินน้ำดอกคือว่าอาจารย์ท่านก็รออยู่ผมกินบ่หลายก็อย่าดอกผมถ่าอยู่เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กืนผมเฮ็ดคักในสมัยผมทำความเพียรผมเฮ็ดผู้เดียวผมกินข้าวหน่อยๆบัก3ชั่วโมงพอดีเอามือไปนี้จับอาหารมาทางนี้ติดกินอาหารมันอยากแล้วน้ำลายไหลออกมาทมถิ่มเซนกระโถนไว้มันก็อยากแสบแทบว่าหัวมันจะแตกคำเนี่ยเอามาน้ำลายจะออกแล้วทมถิ่มอีกจะพาไปมันกินทรมานกิเลสขนาดเรียกว่าทรมานกิเลสกิเลสในห้องเลยแหละนั่นได้กินแท้มันว่าปากกินเคี้ยวช้าๆอร่อยเท่าไหร่ก็ช้าลงไปอีกสโลโมชั่นครับไปเอกเวลาเกินว่ามันกลืนเกือกไหมเอาลิ้นตะล่อมให้เต็มแล้วก็กลืนดูมันไหลเอาสติตามมันไปถึงไหนหม้อเนี่ยอ๊อกหลอดทั้งหมดดูให้ดีๆคือบางคนมันเอาใส่ไถ่เอาใส่กระสอบมันก็ไหลๆแล้วอ๊อกแต่ห้องมันบ่ออกดอกมันอ้วกทั้งผีเขามาก่อนแล้วมันหับกันไว้แหละทั้งนี้มันก็เลยไม่ทันถ้าเราเคี้ยวให้ละเอียดเวลาไปนั่งสมาธิมันก็ไม่ง่วงถ้าเราเคี้ยวไม่ละเอียดมันต้องไปย่อยอีกอย่างหนักอยู่ในท้องง่วงเพราะนั้นท่านว่าอะคะทิโตอะมุชิโตอนัชชาปันโนโสบินทะปาตังปริพุนเชติไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกืนไม่หมกมุ่นสยบกับความอร่อยลองดูสนุกนะทรมานกิเลสสมน้ำหน้ามึงกิเลสอะไรเงี้ยมึงทรมานกูมามากแล้วกูจะทรมานมึงคืนได้ยินเสียงระฆังตีสองไม่ตื่นขึ้นมาโอ้ยสมนำหนามเนาะอาจารย์กิเลสเอ้ยจะเป็นมึงเห็ดกับกูข่าวกูจะบ่ายมึงกับข่าวมึงวายจึงเสียให้มันเนี่ยเป็นยังสมนำหนามันข้านขี้โคงขึ้นมาบ่อยากลุกจองคือจองขางลุกขึ้นสมนำหนากิเลสอาจารย์แต่ก่อนมีจะมั่นเดี๋ยวสมนำหนาเฮาแล้วสมนำหนามันเอามันอย่างนี้เมื่อเรากินอาหารเคี้ยวให้ละเอียดเหลือสัก 4-5 คำจะอิ่มลองดูแล้วกินน้ำเข้ามากๆไปเถอะในวันนั้นจะกระปรี้กระเป๋าผมนี่สมัยผมทำความเพียรอยู่คนเดียวพอฉันอิ่มวันนั้นผมจะกุ้มใจกุ้มไปจะทำยังไงกับอาการง่วงวันนี้เหมือนกับเป็นศัตรูตัวร้ายแรงที่สุดให้จังได้สิหลบกับมันได้ไหนเนาะความจริงพระพุทธเจ้าว่าพระหูหิปริปันโถนี่แหละอันตรายอย่างมากคือความง่วงความเมาอาหารนิทาตันทิพิชัมมตาอรติมัทสัมภโทความง่วงเหงาหาวนอนความเมาอาหารความบิดขี้เกียจอันมีอยู่ในกายนี้แหละเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวทำไมท่านจึงไม่เห็นว่าไม่มีอันตรายพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นโพธิสัตว์ทำความเพียรสละทรัพย์สมบัติออกมาบวชเป็นพระราชาไปบิณฑบาตไม่ได้อะไรเห็นหมาคาบเนื้อเขาย่างเนื้อเอาไว้เนี่ยหมามันมาคาบเนื้อที่เขาย่างเนี่ยวิ่งไปเจ้าของมันก็ถือค้อนไล่ตีค้อนนำหัวหมาแง่หมาก็เลยคายไปคายก้อนเนื้อออกเจ้าของไม่กล้าเอาหมาคาบไปแล้วมันถูกน้ำลายหมาแล้วไอ้หมาก็ไม่กล้ากลับคืนมาคาบอีกเพราะถูกไม่คอนมันก็วิ่งหนีพระโพธิสัตว์ไปบินทบาทก็เลยยืนมองเจ้าของมันก็ไม่เอามันถูกน้ำลายหมาแล้วหมาก็ไม่เอามันถูกคอนแต่หัวมันแล้วมันก็เลยทิ้งท่านก็เลยไปจับเอาใส่บาตรแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าบิณฑบาตของเราวันนี้บริสุทธิ์จริงหนอหมาก็สละเลว จ้าของก็สละเร็วมันดื้อขนาดนั้นนะแล้วมันจะมีพิษมีภัยอะไรมาท่านพอฉันเสร็จแล้วก็ไปนั่งทำความเพียรเพลิดเพลินว่าเราบริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์ไปบริสุทธิ์มามันเหงาโน่นดิบัดเนี่ยเพลินเสพอนันตกระไดเหงาโน่นดิบัดเนี่ยที่นี่พระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่ในเทือกเขามูลนันทกะอยากจะช่วยท่านดำริว่าไม่มีอันตรายใดๆอาหารก็ไม่มีอันตรายได้มาด้วยความบริสุทธิ์ตนเราเองก็ศีลบริสุทธิ์ไม่มีอันตรายใดๆจะมีอันตรายอะไรอีกเล่าทรัพย์สมบัติในมหานครเราก็สละมาคิดแล้วก็ภาคภูมิใจต่อมาก็ง่วงสะพงกก็ได้ยินเสียงดังขึ้นนิทธาตันทิพิชมตาอรติมัทสัมภัทโธอันตรายมากทีเดียวทำไมท่านบอกว่าไม่มีอันตรายเสียงดังขึ้นการง่วงนอนการบิดขี้เกียจการเมาอาหารขาหูหิปริปันโทนั่นแหละคืออันตรายที่มากที่สุดพอได้ยินเสียงนี้ตื่นตัวโพลงเลยเราเมาอาหารเพราะนั้นต้องระมัดระวังเข้าไปเองพวกเราก็ลองดูก็ได้เคี้ยวให้ละเอียด2วันแรกยังไม่ได้ละเอียดวันนี้เรียนวันใหม่ไม่ต้องก้าวหน้าไปเรื่อยเก่งไปเรื่อยได้กรรมฐานบัดนี่ว่าท่านโอ้ยจักอีหยังระเวกรรมฐานใครก็เจอเรื่องอ่อนซ่อนกรรมฐานเนี่ยแม่เวกมืออื่นนี่ล่องฉันข้าวมันละเอียดใกล้จะอิ่มเลยสัก 4-5 คำ 4-5 คำบอกว่าเอาอีกจักหน่อยปัจจุบันบอกตื่มอีกจักซีบอกตื้ออีกบานเนี่ยโอ้ยสะบือบานเลยบานเนี่ยโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคโตพดึกโภชเนมตัญญุตุงเอาพุงเป็นประมาณมาเนี่ยดึกก็ไปมันก็เฮ้ยจะได้จบบานเลยก็หาวยังงาบงาบไปอย่างนั้นทีนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำถูกสมาธินี่มันมีฐานของมันแล้วก็มีบรรทัดฐานแล้วจึงจะไปถึงจุดมุ่งหมายฟังให้ดีนะ3อันนี้สำคัญฐานของสมาธิปทัฏฐานคือผลอันใกล้เคียงฐานนั่นคือที่ตั้งลงแห่งสมาธิส่วนปทัฏฐานนั้นคือผลใกล้เคียงที่มันจะออกมาให้รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิสุดท้ายเป้าหมายของสมาธิผลของมันนั่นแหละผลของสมาธิออกมาฐานของสมาธิคือศีลที่เราพูดเมื่อกี้นี่ก็คือศีล นะนอกจากปฏิโมกสังวรเราสำรวมในปฏิโมกแล้วเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามกระทำตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตมันยังมีอีก3อันซึ่งเรากำลังพูดกันอยู่ในขณะเนี้ยต่อมาก็มีอินทรีย์สังวรศีลสำรวมอินทรีย์ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นหูได้ฟังเสียงลิ้นได้รสกายสัมผัสในข้าวเวลาที่เรากินเราจะได้ทำอินทรีย์สังวรศีลอย่างหนักเลยตาเห็นอาหารขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นจมูกได้กลิ่นอาหารขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นสำรวมอินทรีย์จมูกนี่เป็นอินทรีย์เขาเรียกว่าคานินทรีย์คือความเป็นใหญ่อินทรีย์นี่แปลว่าความเป็นใหญ่คานินทรีย์จมูกเป็นใหญ่ในการดมเอาหูไปดมได้บ่จบมี800หูบ่จังเหม็นจังหอมหยังเลยสู่ดังหูเดียวจีบีบ่ได้จึงว่ามันเป็นใหญ่จักขุตินทรีย์ตานี่เป็นใหญ่ในการดูเอาหูอีกแสนหูไปดูแทนตาไม่ได้เอาตาไปฟังแทนหูก็ไม่รู้เสียงอะไรเพราะฉะนั้นว่าสำรวมพวกที่มันเป็นใหญ่เป็นศีลข้อหนึ่งอินทรีย์สังวรศีลต่อมาอาชีวะปริสุทธิศีลเลี้ยงชีวิตโดยชอบเว้นจากการทำน้ำมนต์การพ่นน้ำมันสักกำมมเสกบาลทำเครื่องรางของขลังนั่งทางในปลุกเสกหลอกลวงชาวบ้านเดรัจฉานวิชาทำตะกุดโทนผ้าประเจียดจกหลอกแจกแหลกหาตัวเอาเงินไทยบาทเพชรพระพุทธเจ้าว่ากินก้อนเหล็กแดงเผาไฟลวกคอไหม้ไส้ตายดีกว่าเพราะตายครั้งเดียวยังจะได้เกิดมาอีกดีงามแต่ถ้าไปหลอกลวงเขากินเดรัจฉานวิชาเหล่านี้ ตายแล้วไม่ได้ไปตกนรกหมกไหม้ไปใช้หนี้ใช้กรรมเขามากมายภิกษุในธรรมวินัยนี้กินก้อนข้าวของชาวบ้านคามนิคมราชธานีคือหบดีมหาศาลถามมหาศาลในแว่นแคว้นที่เขาถวายแล้วด้วยศรัทธาเธอเว้นจากการหลอกลวงเลี้ยงชีพเปรตฉานวิชาเป็นหมอเสกหมอเป่าหมอทำน้ำมนต์หมอกันลูกซ้อนหมอทำนายลักษณะเลิกขานาทีถ้าเราทำอย่างนี้เยอะแยะเขาจะเอามาให้กินคนโง่หลายเพราะนั้นเราอยู่ที่นี่เราไม่มีบ่มีก็ได้กินอยู่ดอกได้กินน้ำยังได้กินน้ำศีลนี่ล่ะถ้าเมืองศรีสะเกษว่าอาจารย์ให้แต่ขน่อยรักษาศีลน่ะสิกินยังล่ะวะมันก็กินศีลนั่นตัวเจ้ากินแนวใดกินศีลล่ะวะไปบ้านน้องเหง้าไปตักอาหารเต็มเจ้าได้กินน้ำยังแต่เจ้าบ่ได้เอามาแต่บาทโอ้อันนี้เนาะกินศีลล่ะวะเต็มบาทนึงล่ะวะเราอยู่ในศีลในธรรมศีลก็จะคุ้มครองเราเราก็กินศีลเนี่ยจักศีลแล้วเว้ามาเนี่ยชื่อได้แน่อยู่บ่อนี่เสาหลายบ่ได้ดอกหอดคอได้แล้วเว้ยจักปาดเนี่ยสงัดไปฮอดใส่แล้วลุกได้มาเนี่ยพูดไปพวกก็ฟังไปก็ลืมไปเรากำลังพูดถึงศีลอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งสมาธิปาติโมกสังวรสำรวมในปาติโมกข้อที่พุทธเจ้าห้ามต่อมาก็อินทรีย์สังวรสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งปวงไม่ให้มันหวั่นไหวพอใจยินดีเกลียดชังและก็มาถึงอาชีวะบริสุทธิเลี้ยงชีวิตบริสุทธิไม่หลอกลวงไม่ใช้เล่ห์กลไม่ลับปนาไม่นิปเปสิกตาไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงไม่ขู่เข็นมีไรพระขู่ให้บ้านกินก็มีไรพอเขาทุกอย่างมาก็มาขู่โอ้พระสุขเข้าพระเสาแทรกจำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะรุมสมเรศีนโยมมาต้องผูกดวงห้ารู้ว่าขึ้นไปหันเขาก็เอาได้เขาย่านตายแต่เงินเขาวันก่อนเนี่ยเจ้าของบริษัทขายรถอำเภอสว่างขับรถไปหาผมที่นู่นพลุงพลังสองคนนี่ทองคำเต็มแขนเต็มคอหน้าตาเศร้ามากราบมีความทุกข์ห่วยโทกยังได้ขี่รถเก๋งคันบักงามหนึ่งสายสอยเต็มคอทองคำกำไรมือเต็มแขนโยมทำงานอะไรขายรถต่างบริษัทขายรถโยมเพอสว่างมีพระทักทายว่าจักตายสีไม่ดีเคาะร้ายต้องไปหาอาจารย์สมภพว่าสั่นเฮ้อบาดเนี่ยว่าป้ายมาทั้งพี่ได้เดี๋ยวได้ว่าเดี๋ยวต้องไปหาอาจารย์สมภพสะเดาะเคาะให้ว่ามาผิดแต่ว่าบาดก็เลยเทศให้ฟังเทศให้ฟังยังไงก็ตายแน่ๆไม่ต้องกลัวบางคนเขาตายมาตั้งแต่ในท้องหุ่นยังบ่ได้เกิดมาซ้ำเจ้าเฒ่าปานนี่ไปยังไม่สิบ่ตายบ่ได้ซื้อตายเพราะบาดดอกย่านยังซ้ำตายว่าซั่นเทศไปเทศมาแล้วก็สวงดอกว่าไม่รู้พระจากไหนเขาบอกว่าทางอำเภอสว่างโน่นบอกว่าเคาะร้ายต้องไปหาอาจารย์สมภพเสียเคาะให้ว่าซั่นเออดีคือกันว่ามาอีกในเด้อผู้ได้เป็นจะได้เทศได้ฟังแต่แกก็เข้าใจอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าครูเข็นเขากินชะตาขาดขาดหักลักคนด้วยเจ้าเพราะว่าต้องแก้ข้อมาศาสตร์คำโค้คำให้นี่ไปหาตัวเขากินห้ามบอกเอาวันนั้นฟ้าผ่าลงกลางดินกลางนาหนังข้าวเรื่องตะบินทบาทมาแล้วฝ่าผ่าหน้าบาทในสหายพระไปสวดถอดสวดถอนสวดถอดผีบาปบอกเพิ่นให้ถอนมันเป็นเรื่องของพระวินัยพระสวดสอนถอนสีมาเวลายังไม่มีวิสุงคามะสีมาพระทะสีมาตรงไหนจะลงปฏิโมกจะบวชหน้าสมมุติแผ่นดินตรงนี้ลงไปพอทำสังฆกรรมเสร็จก็สวดถอนการสมมุติหมายความว่าพระสงฆ์ยืมที่ดินของเจ้าของแผ่นดินคือพระราชาทำสังฆกรรมเสร็จก็เวรคืนเอิ้นว่าสวดถอนสมุหเนยะเอสาญาติฟังเดอร์ที่ได้ถอนได้ไปท่านพระเจ้าไปถอนฝ้าผ่าขี้ดินแนวไหนถอนเอาเงินเจาะมันแนวบาปกินหัวควายหันพระเจ้ากระเทศให้เขาฟังเขาก็เข้าใจ ถ้าไปหาพระอื่นก็ได้หลายเงินอย่างนี้หันก็ได้เอาเงินมาโยมเพิ่นตัวเราไม่เอาเพราะว่ามันเป็นศีลประการหนึ่งของเธอพระพุทธเจ้าอันที่สี่ปัจจยนิสิตศีลพิจารณาปัจเจกก่อนบริโภคใช้สอยจีวรบิณฑบาตที่ห้ามไว้ปฏิสังขาโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเทวามีศีลเฮาได้นะขอนะพิจารณาก่อนที่จะใช้สอยจะบริโภคจะขบฉันศีลสี่อันเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งลงแห่งการเจริญสมาธิเมื่อมีศีลสี่อันนี้งดงามจิตใจก็ไม่กวัดแกว่งไม่กระวนกระวายไม่เศร้าหมองไม่เร่าร้อนไม่ถูกกระทบกระทั่งสะกิดสะเกาให้เร่าร้อนง่ายที่จะเป็นสมาธิศีลสี่อันนี้เวลารักษาจะมีลักษณะแตกต่างกันปาติโมกสังวรศีลจะรักษาไว้ด้วยศรัทธาต้องอาศัยศรัทธามากเชื่อมั่นในคำสอนของท่านยังไงก็ต้องอดต้องทนต้องรักษาท่านนี้รักษาไว้ด้วยศรัทธาส่วนอินทรีย์สังวรรักษาด้วยสติต้องมีสติทุกเมื่อที่เห็นที่ได้ยินมุ่งเวลากินข้าวใช้สติสัมปชัญญะอย่างมากเพราะอินทรีย์สังวรศีลนี่รักษายากนั่งอยู่ที่ได้ยินเสียงมาแต่ผลเสียงหล่องเสียงลำสาวโซฟาข้าเคียงไม่ลอยพี่ไส้ลำอย่างงับเขาต้อยมันเขามาทั้งผีระบาดเนี่ยเจ้าก็สำร่วมตัวได้ยินทั้งหูต้องมีสติมีสัมปชัญญะรู้แล้วได้ยินแล้วก็หยุดลงเพียงแค่นี้ไม่ต้องตามอ้อยเองไปกับมันบ่แม่นว่าจักงับเขาต่อยน้ำมันได้ไปนะจำไว้ข้อนี้รักษาไว้ด้วยสติอินทรีย์สังวรศีลต่อมาข้อที่3อาชีวะปริสุทธิศีลรักษาไว้ด้วยความภาคเพียรภาคเพียรพยายามอยากทำก็ไม่ทำอดอยากก็อดทนไปบิณฑบาตกินไปกินตามมีตามเกิดไม่หลอกลวงกินไม่ขู่เค้นกินข้อนี้ต้องรักษาไว้ด้วยวิริยะธรรมข่มใจในการอยากจะกระทำเช่นนั้นแล้วก็รักษาจิตใจที่มันอยู่ในระดับดีงามไปข้อสุดท้ายปัจจัยยะนิสิตศีลพิจารณาปัจเจเวกศีลข้อนี้จะต้องรักษาไว้ด้วยปัญญามีปัญญาละเอียดมากกินนี้กินเพื่ออะไรนุ่งห่มเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรอันไหนเป็นคุณค่าแท้อันไหนเป็นคุณค่าเทียมการกินนี่บางทีมันก็กินเพื่อคุณค่าเทียมๆอย่างสูบบุหรี่เพื่อความโก้เก๋อะไรต่างๆไม่ได้มีคุณค่าแท้แก่ร่างกายเป็นโทษเป็นคุณค่าเทียมเราต้องมีปัญญารู้แยกออกมาเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันพระสงฆ์องค์เจ้าจึงต้องรักษาด้วยปัญญาสีตสะปฏิฆาตายะอุณหสะปฏิฆาตายะบำบัดความร้อนบำบัดความหนาวป้องกันสัมผัสจากเหลือบจงลิ้มไรสัตว์เอื้อยขาดไม่ได้นุ่งห่มให้มันสวยมันงามเหมือนชาวบ้านเห็นสีเหลืองชมเรืองไปสีแดงตะแบงไปสีเขียวเลี้ยวไปสีม่วงเซ่อมาฝานหลานขายผ่าฝานลงจำนำถ้าเฮามีชุดสากลชุดเดียวเนี่ยไปฮอดอเมริกาก็ใส่ชุดนี่ผมก็ทรงเดียวเนี่ยผมทรงสากลห้องสิบหาเมื่อก็มาโกนหาธาตุนี่มันมีคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมเพราะนั้นศีลสี่อันนี้จะต้องรักษาเป็นฐานของสมาธิเมื่อมีฐานที่ตั้งลงอย่างดีจิตใจก็สะอาดอ่อนโยนเรียกว่ากุศลศีลศีลอันเป็นกุศลไม่ใช่ศีลที่ถือด้วยกิเลสตัณหาถือเพื่อข่มคนอื่นถือให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอแต่เป็นศีลที่ถือด้วยสติปัญญาเอินว่ากุศลศีลเมื่อกุศลศีลดีงามแล้วก็จะส่งผลให้เกิดอวิปปิสารคือไม่เดือดร้อนใจคิดดูเราโอ้ยได้บวชเพียงนิดหน่อยเดือน2เดือนพรรษาเดียวเราไม่ได้ล่วงเกินสิกขาบทอันเลวร้ายไม่ได้ทำลายพระศาสนาไม่ได้ประทุษร้ายพระศาสนาเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมคิดแล้วก็เกิดความพอใจอวิปปิสาโรโหติไม่เดือดร้อนใจภายหลังเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็จะเกิดปราโมทย์สดชื่นในความเป็นอยู่ปฏิปทานั้นปราโมทย์ก็จะสมให้เกิดปีติเอิบอิ่มขึ้นเมื่อมีปีติก็เกิดปสทิกายลำงับจิตลำงับเกิดความสุขตัวความสุขนี่เป็นปัฏฐานใจ ากฐานนะฐานนะที่ตั้งลงแห่งสมาธิและจะส่งไปหาปัฏฐานนะปัฏฐานก็แปลว่าผลใกล้เคียงสมาธินี้จะเห็นชัดก็คือปัฏฐานของมันตรงนี้เมื่อศีลกุศลที่เราถือมาอย่างดีงามบริสุทธิ์ดีงามแล้วก็จะส่งต่อให้เกิดอวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจเมื่อไม่เดือดร้อนใจแล้วก็จะเกิดปาโมดเนี่ยคิดอย่างไรก็ไม่เศร้าหมองใจจิตใจก็ปาโมดสดชื่นแจ่มใสก็เกิดปีติไม่โหยหาอารมณ์ใดๆหลังจากนั้นก็เกิดปัสสธิกายระงับจิตระงับก็เกิดสุขความสุขนี้แหละเป็นปัฏฐานแห่งสมาธิถ้าผู้ใดเจริญสมาธิไม่ได้พบความสุขเลยแม้แต่น้อยนั้นแสดงว่ายังไม่ได้ผลใกล้เคียงของมันเลยสมาธิจะมีผลให้เห็นคือความสุขปัจจุปันนะสุขเขปัจจุปนะสุขเขจะวิหารโรสุขวิปากโหติจะมีความสุขในปัจจุบันและจะทรงผลเป็นความสุขต่อไปเมื่อจิตมีความสุขแล้วสุขเคโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตมีความสุขถ้ายังไม่มีความสุขมันก็ยังไม่พอจะมีสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นสมาธิก็จะเป็นฐานที่ตั้งแห่งปัญญาเป็นสนามปฏิบัติการแห่งปัญญาจะมีคำว่าสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิสมาหิโตยถาภูตังปชานติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็จะตามรู้ตามเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงคืออาศัยสมาธินี่เป็นฐานที่ตั้งเป็นสนามปฏิบัติการแห่งปัญญาต่อไปมันก็จะครบวงจรศีลสมาธิปัญญาการบวชของเราก็ไม่เป็นมันจะเป็นการบวชที่ไม่ต่ำทรามจะเป็นการบวชที่ไม่เป็นมันเปล่าเป็นการบวชที่มีผลมีกำไรคนใดได้ร่วมอุปถัมภ์คำจุนก็ชื่อว่าเขาได้ช่วยพระดงธรรมจะหลงโลกรอเลี้ยงทำไว้ในสังคมก็เป็นบุญแก่เขาอีกด้วยน่าจะเห็นได้ว่าความสุขเนี่ยเป็นปัฏฐานแห่งสมาธิเมื่อเราพูดถึงฐานคือศีลปัฏฐานคือความสุขทีนี้เรามาดูผลอันเกิดจากสมาธิผลอันเกิดจากสมาธิเนี่ยทุกคนจะต้องพบที่เราทำไปเนี่ยไม่พบอันไหนก็อันหนึ่งมีจำนวนอยู่4อันหนึ่งความสุข 2. ญาณทัศนะเห็นแปลกๆรู้แปลกๆญาณทัศนะรู้เห็นปฏิลาภายะได้มาซึ่งความรู้ความเห็นในที่นี้เน้นไปที่ภาษาสมัยใหม่เขาเอิ้นว่าฤทธิ์เดชไม่อยากมีมันก็มีถ้าทำไปมันเป็นบางคนมันเป็นง่ายอีกด้วยอันที่3ส่งไปให้เกิดสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เพื่อคุมกำเนิดของกิเลสตัณหาตัดกำลังกิเลสตัณหาให้น้อยลงสุดท้ายทำอาสวะให้สิ้นในจำนวน4อันนี้2อันแรกเป็นผลของสมาธิล้วนๆฝ่ายสมถะ2อันหลังเป็นผลของปัญญาสมาธิที่เน้นไปทางปัญญาเป็นการเพ่งแบบดูลักษณะเพ่งดูความคิดเพ่งดูความรู้สึกอะไรต่างๆจะส่งไปให้เกิดสติสัมปชัญญะจะส่งไปให้เกิดการกระทำอาสวะคือความเคยชินอาสวะนี่แปลว่าความเคยชินที่เราเคยเข้าไปยึดมั่นถือมันอันก่อให้เกิดทุกข์ภาษาพุทธะว่าอาสวะแปลว่าเครื่องดองโกรธมาทีหนึ่งก็ดองไว้ในหัวใจรักมาทีหนึ่งก็ดองไว้ในหัวใจมันโกรธมันรักมันชังมันอะไรมันหลายแสนชาติเกิดมามันก็เลยดองหมักอะไรตรงนี้ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า canker บางทีใช้คำว่า yeast ด้วยซ้ำไป yeast บางพวกแปลว่า yeast คือเนี่ยเขาไม่เห็ดเหล่าอันเนี่ยมันเห็ดเกิดซาเป็นเหล่าบางทีใช้คำว่า canker บางทีก็ใช้อีกคำหนึ่งว่า drunk เนี่ยเห็ดเมาเพราะนั้นสมาธินี่หนีไม่พ้นประการแรกคือความสุข เมื่อเราทำกายสังขารให้ลำงับดูลมหายใจลำงับตรงไปลำงับตรงไปความเจ็บปวดรุ่มรามก็หายไปพร้อมกันความเบาความเย็นความนุ่มนวลแห่งจิตใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเองถ้าความสุขชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทรมานกับกิเลสตัณหาเราทุกข์เรายากบัดนี้มันคุ้มกันมันคุ้มกันพูดง่ายๆประเด็นนี้กำลังแลกกันเอาความสุขที่เคยสุขมาที่เคยนอนสบายที่เคยกินสบายที่เคยนั่งสบายเอาความสบายเหล่านั้นมาแลกมาแลกความสบายแบบใหม่แต่เมื่อไรมันจะได้นั่นได้แน่นอนมันคุ้มกันบ่แต่ถ้าเมื่อใดผลนั้นปรากฏขึ้นความสงบลำงับเกิดขึ้นความเบาลงแห่งจิตใจความเยือกเย็นความนุ่มนวลอ่อนโยนเกิดขึ้นเมื่อนั้นความสุขเกิดขึ้นมามันจะรู้ว่าคุ้มค่าในการแลกความสุขกับความสุขจะแลกกันความสุขทางโลกความสุขทางกามอารมณ์กำลังถูกเบียดเบียนแทรกแซงเพื่อจะแลกเอาความสุขใหม่ถ้ามาถึงตรงนี้นี่วันแรกถ้าใครได้พบก็คิดว่าป้าขันเป็นจังสี่บวชไปหอนมือตายก็ได้ขนาดนั้นแต่ว่าบวชนี่มันจะเฮียมันจะเสื่อมไปเราจะต้องรักษาประคับประคองไปเป็นอันว่าความสุขนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าท่านเปรียบนักบวชที่บวชมาแล้วไม่เคยพบความสุขในสมาธิเนี่ยมันจะเสียหายท่านเปรียบเหมือนดุ้นฟืนเผาผีทั้งหัวสองข้างไฟไหม้ทั้งกลางเปื้อนคูดอุจจาระจะจับทางนี้ก็ไฟไหม้จะจับตรงกลางก็เปื้อนคูดอุจจาระเหมือนกับผู้ที่สละกองสมบัติน้อยใหญ่ออกมาบวชความสุขที่เคยสุขอยู่ที่บ้านก็ทิ้งเพื่อจะมาค้นหาความสุขใหม่ในสมณธรรมแต่พอบวชแล้วก็ไม่ได้ประพฤติธรรมอะไรมากนักตนเองก็ไม่ได้พบความสุขอันเกิดจากจิตที่มันสงบระงับเขาก็เลยบวชพลาดจากความสุขทางโลกความสุขทางธรรมก็พลาดในที่สุดอยากจะทำอะไรก็ทำกลายเป็นอุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาบวชมาดูถูกดูแคลนศีลธรรมโอ้ฉันบวชมาเลยละเว้ยบ่เห็นเป็นลุยเป็นแกดอีหยังบ่เห็นได้อีหยังพอบ่เคยเห็นจักเสือเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยพยายามช่วงพรรษาหนึ่งอย่างน้อยให้ได้ชิมรสแห่งวิเวกชิมรสแห่งความสุขความสงบก็จะได้เห็นคุณค่าอันนี้วันหน้าแรกเรียกว่าความสุขเพื่อความสุขสำหรับแรกกันความสุขที่เราเคยได้มาแต่ก่อนเป็นความสุขของโลกที่เรากำลังดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาความสุขชนิดนี้พระพุทธเจ้าตีมากถ้าพูดในคนธรรมดาฟังเขาจะเกลียดน้ำหนาวแต่พระพุทธเจ้าพูดเขาคงไม่เกลียดเท่าไหร่แต่ท่านพูดเป็นภาษาบาลีท่านเปรียบเทียบความสุขทางกามอารมณ์ที่โลกทั้งหลายกำลังบูชาดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหาวันนี้ท่านใช้คำว่ากุกกุโรอัติกังกรูปมาเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกความสุขของสุนัขที่มันแทะกระดูกเป็นอย่างไรอิ่มอยู่บ่อย่าปูแสงอิ่มน้ำลายตัวเองฮะอิ่มน้ำลายตัวเองแสดงว่าเคยรู้จักเรียกว่ากุกกุโรอัตถิกังกรูปมากุกุโรแปลว่าสุนัขอัตถิแปลกระดูกเหมือนสุนัขแทะกระดูกอิ่มจนเพียอร่อยจนเพียแต่ก็ไม่อิ่มบางทีท่านก็ยังเปรียบต่อไปว่ามังสะเปสูปมาเหมือนชิ้นเนื้อที่นกที่กาคาบมาแม้มันเองได้คาบแล้วมันก็ไม่มีสุขจะกินตนอื่นตัวอื่นก็มาแย่งมาชิงความสุขที่โลกเขามีอยู่เขาก็มีกลัวไปกับความทุกข์อยู่ตลอดได้ลูกก็ทุกข์กับลูกได้ผัวทุกข์กับผัวมีเมียทุกข์กับเมียมีสมบัติทุกข์กับสมบัติเมื่อเช้าผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเข้าไปว่านอนผู้เฒ่าผูกคอตายร่ำรวยมากลูก5คนเลี้ยงมาเจริญเติบโตแล้วก็ซื้อบ้านซื้อที่ซื้ออะไรให้หมดร่ำรวยทุกคนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่เลยต่างก็ร่ำก็รวยแม้แต่มาเยี่ยมก็ไม่มาพ่อแม่ก็เลยแก่ๆนั้นน้อยใจผูกคอตายอยู่ในบันไดบ้านน้อยใจลูกทรัพย์สมบัติเหล่านั้นช่วยอะไรไม่ได้มันเป็นความทุก ตัวให้ดีแต่ความสุขชนิดนี้ถ้าค้นพบแล้วเป็นความสุขที่ไม่ต้องกลัวใครจะแย่งมีแต่อยากจะให้คนโน้นคนนี้เป็นความสุขเพื่อความสุขที่จะแผ่ออกไปควรจะภาคเพียรพยายามหาเป็นความสุขที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อด้วยเงินด้วยทองอะไรนั่งเอาซื่อๆนี่นั่งรับตาสำนาบ่แม่นแนวอยากปานใดซั่นแต่ก็ต้องแลกต้องอดต้องทนจำไว้ว่าความสุขนี้เป็นปฐฐานเบื้องต้นสำหรับสมาธิคือผลใกล้เคียงให้รู้ว่าบัดนี้สมาธิมีแล้วระดับใดความสุขในจิตใจมันสงบราบเรียบมันปล่อยวางรู้สึกจะพอใจอยู่ลึกๆนั้นก็มีสมาธิอยู่ระดับนึงวันนี้เราเอากันเพียงแค่นี้6:02แล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ประสบพบผ่านปฐฐานแห่งสมาธิจิตคือความสุขที่เป็นนิรามิสสุขความสุขอันปราศจากอามิตรอันจะพึงเข้าถึงได้ในธรรมวินัยแห่งพระศาสดาด้วยความภาคเพียรในไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวมานี้โดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ